Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus Ekstra. Dobry wieczór. W programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji nagrania z nowych płyt i od razu przechodzimy do pierwszej pozycji. Autorami tego albumu są Liminianas, duet Liminianas specjalizujący się w rocku psychodelicznym, ale też nie stroniący od twórczości Serge'a Gainsbourga, bardzo często odwołujący się właśnie do jego twórczości. I drugą postacią, a właściwie trzecią postacią na tej płycie, ale równie ważną co duet Liminianas, jest DJ, producent, też francuski oczywiście, Laurent Garnier. Co z tego wynikło? Dowiemy się wkrótce. Od razu przechodzimy do pierwszej porcji muzyki. Utwór rozpoczynający całość, album The Pellicula, nosi tytuł Sol. Thank you. Za nami dwa utwory z albumu The Pellicula, stanowiące, no powiedziałbym, całkiem niezły wstęp do tego, co się dzieje dalej na płycie. Sol i Je rentre par les bois bébé. Marie Limignana, Lionel Limignana i Laurent Garnier. To są trzy osoby odpowiedzialne za to, co się stało na albumie The Pellicula. Jedna z najciekawszych płyt nie tylko francuskich, tegorocznych, ale w ogóle co najmniej europejskich. Czy się przebije poza Francją? Trudno powiedzieć. Laurent Garnier w przeszłości gościł na przykład na brytyjskiej liście przebojów, ale było to dosyć dawno temu, bo przed parunastoma laty. Wracamy do muzyki z albumu The Pellicula. Dłuższy fragment, pierwszy z utworów, nosi tytuł Juliette. Mal placé. Je vois la mer. Ne gâche pas la

Juliette, ne gauche pas l'aventure humaine, au début c'était le début. Trzy fragmenty z albumu De Pellicula, duet Liminianas i Laurent Garnier. Jak już pewnie Państwo się zorientowali, ten album to coś dla fanów trip-hopu, ale też krautrocka. No dzieje się naprawdę sporo i szczerze polecam to wydawnictwo. Przed nami druga płyta w dzisiejszej audycji i tu będzie nieco trudniej, może nawet nieznośnie chwilami dla niektórych z Państwa, ale proszę się uzbroić w cierpliwość. Zaczyna się dziwnie, później się robi nieco jaśniej. White Horses, grupa Low. Thank you. White Horses. Tak się rozpoczyna najnowszy album grupy Low, Hey What. Właściwie powinienem powiedzieć duetu, dlatego że w przeszłości Low to zazwyczaj było trio, teraz już duet, chociaż też w pewnym sensie trio, dlatego że obok małżeństwa Alana Sparhawka i Mimi Parker jest trzecia postać, mianowicie producent, BJ Burton. BJ Burton znany ze współpracy z takimi artystami jak Bon Iver, Kanye West czy Eminem, także zupełnie inne klimaty, ale o dziwo to zagrało. Zagrało to już na albumie Double Negative z roku 2018. To było naprawdę bardzo duże wydarzenie. Teraz jest podobnie. No oczywiście tamta płyta była pierwsza w tym stylu, druga jej, jeżeli ustępuje, to nieznacznie. Warto się przegryźć przez te zniekształcone dźwięki, dlatego że pod nimi, czy za nimi, czy obok pojawiają się piękne wokale i nastrojowa gitara, czy instrumenty perkusyjne. Duet Low, Hey What, to tytuł płyty i przed nami teraz większa porcja muzyki, którą rozpoczyna utwór All Night. When you think you've seen everything, if I were living in days like these, and say you only take what you bring, maybe that's just the way they speak, knowing I would do anything. Is it something that I can't see? Everybody just chased by dreams. That's why we're living in days like these again. Coming in twos and threes. Always looking for that one sure thing. Oh, you want it so desperately. You know you're never gonna feel complete. No, you're never gonna be. Maybe never even see me. That's why we're living in days like these again. Again. All Night, Days Like This i More. To fragmenty płyty Hey What grupy Low, których właśnie wysłuchaliśmy. Do końca września jeszcze zostało kilka dni, ale najprawdopodobniej wysłuchali Państwo właśnie obszernych fragmentów z dwóch bardzo ważnych płyt wrześniowych w tym roku. Najlepszej płyty września z Francji i najlepszej płyty września ze Stanów Zjednoczonych. To już prawie wszystko w dzisiejszej audycji GH Plus Ekstra w programie trzecim Polskiego Radia, ale został nam jeszcze jeden utwór i to będzie fragment albumu Earth Trip grupy, a właściwie projektu Rose City Band, za którym stoi Ripley Johnson, założyciel, lider grupy Wooden Ships, a także połowa duetu Moon Duo. Tytuł Don't Patrol. Ja już Państwu bardzo dziękuję. Życzę spokojnej nocy. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.